za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lipca, minęła 20. Artur Ebertowski, zapraszam na serwis Trójki. We Francji kończą się wybory parlamentarne. Już wiadomo, że rekordowa może być frekwencja. Rośnie liczba interwencji strażaków na Podkarpaciu w związku z burzami i nawałnicami, które przechodzą przez region. Węgierski premier z kolejną zaskakującą wizytą. Jego samolot jest w drodze do Pekinu. Kończą się wybory parlamentarne we Francji. Lokale wyborcze w drugiej turze ostatecznie zamknęły się o 20. Już o 17 potwierdziła się wysoka frekwencja. Wtedy było wiadomo, że na wybory poszło niemal 60% uprawnionych. To jeden z najlepszych wyników w historii francuskich wyborów parlamentarnych. Eksperci prognozują, że ostatecznie w wyborach weźmie udział 67% wyborców. To trochę więcej niż w pierwszej turze i skok o 20 punktów procentowych w porównaniu do poprzednich wyborów parlamentarnych sprzed 2 lat. Tymczasem pojawiają się pierwsze wyniki w terytoriach zamorskich. We wszystkich 10 okręgach w Gujanie, na Martynice i na Gwadelupie wygrywają kandydaci lewicy, co nie jest niespodzianką. Media informują, że przed ogłoszeniem sondażowych wyników we Francji metropolitalnej tej prezydent Emmanuel Macron weźmie udział w naradzie z tenorami centrowej koalicji. Pałac Elizejski dementuje natomiast pogłoski o ewentualnej dymisji głowy państwa. Sondaże zapowiadają porażkę jego obozu politycznego i pierwszą w historii wygraną narodowców. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wzrosła liczba interwencji podkarpackich strażaków w związku z usuwaniem skutków burz, które przeszły nad częścią województwa. Od początku dnia wyjeżdżaliśmy już ponad 130 razy, informuje Marcin Betleja z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Nasze działania polegają głównie na usuwaniu połamanych drzew, konarów oraz gałęzi leżących na liniach energetycznych, posesjach, ulicach oraz chodnikach. Pompujemy także wodę z zalanych piwnic oraz posesji, udrożniamy przepusty drogowe. W 4 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach mieleckim, dębickim, tarnobrzeskim i strzyżowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Synoptycy podnieśli stopień zagrożenia burzami w 7 powiatach województwa podkarpackiego do 3. W Leżajskim, Łańcuckim, Rzeszowskim, Rzeszowie, Strzyżowskim, Krośnieńskim i Krośnie synoptycy prognozują burze, które miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie pojawi się też grad. Ostrzeżenie obowiązuje do 23. Po wizycie w Kijowie i Moskwie premier Węgier Viktor Orbán jest w drodze do stolicy Chin, Pekinu, gdzie ma wylądować jutro rano, poinformowały węgierskie media. Od poniedziałku Węgry sprawują półroczną rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Dzień po objęciu przewodnictwa szef węgierskiego rządu udał się, jak to nazwał, z misją pokojową do Kijowa, a 3 dni później odwiedził Moskwę, co wywołało krytykę zachodnich przywódców. Orbán na początku maja przyjął w Budapeszcie przywódcę Chin, Xi Jinpinga. W zeszłym roku Chiny przedstawiły własny 12-punktowy plan pokojowy dotyczący wojny na Ukrainie. Pekin nie wysłał swoich przedstawicieli na zorganizowany w połowie czerwca szczyt pokojowy w Szwajcarii, ogłaszając wspólnie z Brazylią własną propozycję konferencji pokojowej. W stolicy Litwy, Wilnie, oddano hołd bohaterom operacji Ostra Brama. Uroczystość odbyła się na cmentarzu na Rossie w 80. rocznicę rozpoczęcia walki z Niemcami o polskie Wilno. Podczas uroczystości został odczytany apel pamięci, a polska delegacja złożyła wieńce. Podczas uroczystości hołd bohaterom operacji Ostra Brama oddał między innymi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Paryl. Polscy żołnierze i konspiratorzy mieli wystąpić wobec wkraczającej na nasze ziemię Armii Czerwonej w roli gospodarza, akcentując polskie prawo do kresów. W boju o Wilno poległo 550 akowców. Składamy im najwyższy hołd. A prezes Związku Polaków na Litwie, Waldemar Tomaszewski, podkreślał, że operacja Ostra Brama miała kilka wymiarów. To nie była tylko walka o wolność i niepodległość, ale to była też walka o granice, o polskie Wilno. Polacy wspierający Sowietów wyzwolili Wilno 13 lipca 1944 roku. Po zakończeniu walk Sowieci aresztowali polskich dowódców i kilka tysięcy żołnierzy, których uwięzili lub zesłali na Syberię. Wilno, Witold Banach, Polskie Radio. I mamy jeszcze sondażowe wyniki po wyborach we Francji. Sondaże Exit Poll pokazują, że partia Marine Le Pen może liczyć na 120 do 150 miejsc w parlamencie. Lewica z kolei na 181 do 215 mandatów. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze sprawdzamy, co w pogodzie. W nocy w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i miejscami burze, miejscami z gradem i porywami wiatru do 70 km na godzinę. Jutro opady na południowym wschodzie. Na termometrach od 23 stopni na północy przez 25 w centrum do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Zobaczyłam takich ludzi, pająków wiszących do góry nogami i ja po prostu wiedziałam, że to jest moje. Że ja muszę natychmiast zacząć to robić. Zawsze dostępne. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Już nie marzyłem o tym, żeby jechać Greyhoundem przez Amerykę, tylko żeby siedzieć przed mikrofonem przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko mają Państwo dla nas czas. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak mistrzowskie zakupy, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję do minus 40%, w tym torba sportowa 4F za 79,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 109 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Dziś w audycji zaprezentujemy zapis spotkania, które odbyło się wczoraj w ramach 10. edycji Festiwalu Góry Literatury, którego program trzeci jest patronem. Wszystkie książki świata. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Dodam, że jesteśmy nie tylko na Festiwalu Góry Literatury, ale także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, więc bardzo proszę o sygnał, że są tu Państwo z nami. Dla osób, które będą nas słuchać, a nas nie widzą, dodam, bo czasem takie odgłosy mogą się pojawić, że wśród publiczności znajdują się także gęś i kaczka, więc jeżeli usłyszą Państwo gęganie albo inne odgłosy, to to się dzieje na żywo. Za chwilę powitam na naszej scenie wspaniałą gościnę, która przyjechała do nas tutaj na Festiwal Góry Literatury, ale najpierw poproszę o brawa dla tłumaczki tego spotkania, Katarzyny Janusik. A ja mam teraz ogromną przyjemność i wielki zaszczyt zaprosić na scenę wykładowczynię akademicką, autorkę powieści, sztuk, esejów, opowiadań, laureatkę wielu nagród. Napisała między innymi Drobny Szczegół, powieść, to bardzo ważne, by o tym pamiętać, na język polski przełożoną przez panią Hannę Jankowską. Proszę o brawa dla tłumaczki także. Powieść niewielką, ale niezwykle poruszającą, Drobny Szczegół, a jedno z jej opowiadań znalazło się także w tomie o morzu, od którego zaczniemy nasze spotkanie. Jest z nami, proszę o wielkie brawa, palestyńska pisarka Adania Shibli. Dobry wieczór, Adaniu. Good evening. Chciałbym zacząć od opowiadania, które trafiło do tomu Mistrzowie opowieści o morzu z głębin do brzegu. W wyborze Justyny Czechowskiej. Właśnie pojawia się w księgarniach. Bardzo jej Państwu polecam. Opowiadanie nosi tytuł To jest morze Muhammada al-Hatiba. Także z języka arabskiego na polski przełożyła je wspaniała Hanna Jankowska. I zanim zadam pytanie, to muszę opowiedzieć pewną historię z własnego życia. W czasie wielu pobytów na terenach autonomii palestyńskiej miałem okazję być w obozie uchodźców palestyńskich w Dżeninie. I spotkałem tam lata temu starszego już wówczas mężczyznę, który, kiedy tak sobie usiedliśmy na schodkach przed miejscowym teatrem, powiedział: zobacz, mieszkam 50 kilometrów od morza i nigdy go nie widziałem. I to opowiadanie, które Adania napisała o Muhammadzie, jest także o tym, o próbie zobaczenia morza przez człowieka, który mieszka na zachodnim brzegu Jordanu. Chciałem cię zapytać, co się musi wydarzyć w życiu Palestyńczyka mieszkającego na zachodnim brzegu Jordanu za morzem separacyjnym, żeby mógł zobaczyć morze? Hello and thank you. Hi. How do you say it? Dzień dobry. I just learned it. Actually, it's not only because of the wall. We should perhaps understand the wall as separating actually Palestinians from their land. So it's very near. It's almost like your garden wall. You face it, it's around you. It's more the checkpoints. There are around more than 1,000 checkpoints that Palestinians need to pass if they are ever allowed to pass. But this is not the point for me. The point is actually what kind of movement this creates for literature and what type of tempo. You know, in literature we work a lot with rhythm and tempo. And obviously here there is a tempo and a rhythm that is being dictated by these structures of oppression on the movement. So what this kind of parallel between the movement of the self and the movement of the text is what comes in the text of the story this year is Muhammad al-Khatib. Muszę zacząć od tego, że tu nie chodzi tylko o mur. Ten mur to jest coś, co oddziela Palestyńczyków od ich ziemi, ale tak naprawdę największym problemem są punkty kontrolne, których jest ponad 1000 i które trzeba przekroczyć, żeby dostać się z jednego miejsca do drugiego. A to, co mnie interesuje, to jak to wszystko wpływa na ruch literatury, jak ten pewien ruch osoby wpływa na to, co się dzieje w literaturze, z jej tempem, z jej rytmem. Gdyż wiadomo, że tempo i rytm są w literaturze niezwykle ważne, więc pytanie jest o to, i co widać w tym opowiadaniu, jak struktura opresji wpływa na ruch osób i na ruch tekstów. So for instance, when you have perhaps in a free movement, you have this linear text, one A goes from this point to the other point. When you don't have your movement possible, it's basically you go to this point, but you might not go to this point, so you repeat it again to the other point, and then you don't go through the other point. And therefore, the sea and what you describe about the impossibility of reaching the sea is becomes this circular impossibility. You try and you constantly fail, and you try. And as you mentioned, with a person you met who's 60 years old, and then I imagine, or we can imagine, that the impossibilities he's faced with this desire, and this kind of also doesn't shift only your relation to the sea. The sea is not no longer an object, but becomes a relation. It's a like an impossible love relation, and this impossibility of love also practiced there in life, and then you come to literature, and the story ponders this impossibility of love and the possibility of love if you ever reach the sea. But what kind of love? Could it be a lethal love? Is it a generous love? It's a question really of love. Więc jeżeli wyobrazimy sobie literaturę opartą na wolnym ruchu, czy jakąś opowieść na tym opartą, to możemy założyć, że postać porusza się będzie od punktu A, potem do punktu B, do punktu C, ale jeśli nie ma tej wolności ruchu, to może się tak zdarzyć, że pojawi się w jednym punkcie, nie będzie mogła pójść dalej, więc pojawi się w kolejnym i w kolejnym i w kolejnym i będzie się kręcić wręcz w kółko, cały czas doświadczać tej niemożliwości dotarcia do celu. Jeśli mówisz o osobie, która była już, miała 60 lat, to możemy się domyślać, możemy sobie wyobrażać, że spotkała się ta osoba już z bardzo wieloma niemożliwościami dotarcia i to nie tylko do morza. I w ten sposób też morze staje się czymś więcej niż obiektem, staje się pewną relacją, staje się relacją, pewną niemożliwą miłością. I o tym właśnie może być ta odpowiedź. I zaczynamy się też zastanawiać, jakiego rodzaju jest to miłość. Ale jednak, rozumiejąc też tę opowieść o literaturze bardzo poruszającą, to jest historia o konkretnym człowieku. Takich Muhammadów są tysiące, miliony, którzy nie mogą zobaczyć morza, bo nie mogą się przedostać na drugą stronę muru, nie mogą się przez checkpoint wydostać do Izraela i potem zobaczyć morze. I chciałem zapytać cię o emocje, jakie towarzyszyły ci w czasie pisania tego opowiadania, ale już nie tylko na takim polu czysto literackim, ale także bardziej ludzkim, tym bliższym życiu. Przecież na pewno znasz wiele takich osób, które nie są w stanie zobaczyć morza, ponieważ żyją po drugiej stronie. Jakiego rodzaju to jest życie? This is a very complicated question. But because we stopped with speaking about love, I would like to go back to love. I would like also to go back to a second novel that I wrote. It's called We Are All Equally Far From Love. And it's really kind of thinking how can you practice love in a condition of when you are colonized and you are under condition of colonization and rupture? So what does it attack? Of course, there's an attack on the land, in you, perhaps physically, in your home, etc. But there is something, and this is, I think, is rarely addressed. There is an attack as well on your humanity and ability to feel. For instance, I give you an example. You go to a checkpoint. You might wait 3 hours, but you cannot get angry. And you should not get angry, because this might happen every day. So you cannot be every day angry, because you will collapse. After 4 or 5 days, you will collapse. And this is not a condition that you can exist. So what you do, you oppress your feeling. You say, I'm here, and I don't mind it, and I don't feel. But the problem is not at this moment. The problem, like, you start practicing not feeling. And you become, it becomes difficult for you to feel. And sometimes you think, what type of love are you capable of under these conditions, when you start to suppress yourself in order not to allow somebody else to suppress you, or the suppression becomes strong. And there is a severe realization that you fail to love. You cannot love the sea. You cannot love that tree, because that tree, you fall in love with that tree, but maybe in 2 months or 2 years, that tree that you fell in love with will be uprooted. So you cannot practice love. And for me, this becomes, okay, what kind of literature, or what does literature play in this way of an absence of emotions? What relation you will have with words, if you at all will trust words, even not only words of love, but any words? To jest bardzo trudne pytanie. Chciałabym wrócić do miłości, o której mówiliśmy przed chwilą. Pytanie jest o to, jak można praktykować miłość w skolonizowanym świecie, będąc w sytuacji opresji. Spodziewamy się być może wtedy ataku fizycznego, ataku na nasz dom, ale także atakowane jest nasze człowieczeństwo. Atakowana jest nasza zdolność odczuwania. I to tam przykład. Wyobraźmy sobie sytuację punktu kontrolnego. W takim punkcie można czekać nawet 3 godziny, ale nie można sobie pozwolić na złość. Dlaczego? Ponieważ ta sytuacja może powtarzać się codziennie. Jeżeli codziennie odczuwalibyśmy taką złość, to prowadzi do zupełnego załamania. A więc nie pozwalamy sobie na uczucia, zduszamy je w sobie, a więc przestajemy też umieć odczuwać. Nie zawsze to potrafimy. Więc pytanie jest, jaka w tym możliwa jest w ogóle miłość, skoro tak naprawdę nie można sobie na nią pozwolić. Nie można kochać morza, nie można kochać drzewa, gdyż w każdej chwili może zostać wyrwane z korzeniami. I pytanie jest też o to, jaka jest w tym wszystkim rola literatury. Jak można tworzyć literaturę bez emocji i jak można tworzyć literaturę nie ufając słowom? I want to give you an example with this story, also about my failure, because I teach in Palestine. There's a university called Birzeit University, and I love my students, and I know there's a danger. If I fall in love with my students, they are normally I have each year around 170 students, and I have a strong relation to them that is not expressed clearly. But when I, because I live between Palestine and Germany in Berlin, and when I leave Palestine, I'm always in fear that one of them will get killed. And that's why I keep checking the news, especially when there are news about some young man who got killed. I rush to see, is it one of my students? And I always have to know their names in case. So with the story of Muhammad al-Khatib, actually I read it in the news. It was 2.5 lines. There's local, very bad local news outlet, but I follow it because it brings all these unimportant news also in a way that is very reduced. And for a certain moment, I was struck with fear. Could it be one of the students? Because he looked a bit like one of the students and the same age and a similar name. And this character just kept haunting me. But also what haunted me is these 2.5 lines describing his death. It's even shorter than when you have an announcement of death in a newspaper. And I think this is also where writing that text became, in a way, a time to go back to him and continue being with him, and also with the fear and the fear of this love. I mean, his mistake also, that he fell in love with the sea and he insisted to go to the sea and he didn't have permits to go to the sea. It's almost like, you know, you're forbidden to love somebody or something, and then you go and challenge that and you say, no, I love the sea and I want to go to the sea. And then you die. And the one who kills you actually is the sea. Sorry, it's a story spoiler, I think. Chciałam też powiedzieć o tym, i to jest trochę, to jest bardzo dla mnie trudne. Uczę na Uniwersytecie Palestyńskim, Uniwersytecie Birzeit, i bardzo jestem przywiązana do moich studentów. Buduję z nimi głębokie związki, mam ich około 170 rocznie, ale ponieważ dzielę swój czas pomiędzy Berlinem a Palestyną, za każdym razem, kiedy wyjeżdżam do Berlina, obawiam się, że któryś z nich może zginąć. I dlatego też obsesyjnie sprawdzam doniesienia medialne. Sprawdzam też, muszę nauczyć się wszystkich ich nazwisk, żeby wiedzieć. I stąd też wzięło się to opowiadanie. Znalazłam w gazecie 2,5 linijki na temat właśnie Muhammada. Bardzo skróconą informację, nawet krótszą niż zwykle oficjalne ogłoszenia o śmierci. I zaczęłam się zastanawiać, czy to jest mój student, bo wyglądał nawet do niego podobnie. I jego śmierć zaczęła mnie w jakiś sposób prześladować. I myślę, że napisanie tego opowiadania to był trochę powrót do tej mojej obsesji, ale też do strachu przed miłością do morza, która w jego przypadku była absolutnie zakazana, a kiedy spotyka się z takim zakazem wobec jakiejś miłości, bardzo często chciałoby się rzucić wyzwanie, przekroczyć te granice, i on to robi. Przekracza granicę, idzie tam, gdzie nie powinien, i w końcu umiera. Przepraszam to akurat za spoiler, i to tak naprawdę to morze go zabiło, miłość do morza. Wspomniałaś o tym, że wykładasz na Palestyńskim Uniwersytecie. Czego uczysz? I should teach European modern thought, but after the first session we drop European and modern and we stay with thought. Powinnam uczyć europejskiej myśli nowoczesnej, ale gdzieś po pierwszych zajęciach odpuszczamy europejskość i odpuszczamy nowoczesność i zostawiamy tylko myśl. Przyznam, że pytam o to dlatego, że podejrzewałem, że być może odpowiesz, że uczysz pisania, jesteś nauczycielką tego, co nazywa się creative writing, bo interesowałoby mnie, o czym mogą pisać w swoich opowiadaniach młodzi Palestyńczycy, którzy urodzili się na terytoriach okupowanych i całe życie ich tam właśnie się odbywa, przebiega, ale na pewno masz kontakt ze współczesną literaturą palestyńską. O czym piszą ludzie młodzi, ci, którzy dopiero zaczynają. To tak trochę poza tematem naszego spotkania, ale wydaje mi się ciekawe ich ewentualne spojrzenie na świat. Yeah, true. I don't teach literature or how to write because I think we all know how to write and we all should be writers and we don't need an instruction to do that. To prawda, nie uczę literatury, bo wydaje mi się, że wszyscy wiemy, czym jest literatura i wszyscy umiemy pisać i nie trzeba tego uczyć. And in fact, because of that, I also see these students when they write, because we try, you know, discussing the idea of thought, we try to go back to thinkers and see how their lives form their thinking, form their own writing. And it's very interesting to see this in a way where normally we are at universities and we're presented as the ones who receive knowledge as students. I think I really hated university. And I mean, I finished, I did my PhD, but I hated every single day since I went to school in the first year. And I was trying to find a different way of engagement, why I hated this school. Basically, I hated this kind of hierarchical relation of like the teacher and the students. And for me, the exercise is like how we can regain trust to develop or generate thought from our own experiences like these great thinkers. And this relating also to Palestinian literature, I think this experience, not writing about it, but seeing what kind of literature it brings, not only in terms of the experience that can bring thinking and trying to produce a certain ethics from these conditions where you don't repeat the pain that you are being subjected to, and also in terms of writing, what kind of literature you can create that also allows a place for others in these texts, others that we not certainly encounter in our daily life, but it becomes... And this is what I find also fascinating in the writing of other Palestinian writers, especially like later ones, more recent ones, is how they take this way of life as a way of literature, even. I'm too long for you. But I want to say that in Arabic, the word for literature and ethics is the same. It's adab. So it's like you have manners and you have ethics, but you have literature. And this combination is really important in this thinking about the ethical aspects of your life, what kind of ethics and what kind of literature you write. Zacznę może od tego, że ja sama nigdy nie byłam fanką uniwersytetów. Kiedy rozmawiamy ze studentami, to od tematu myśli przechodzimy do tematu myślicieli i zastanawiamy się na tym, w jaki sposób ich życie ukształtowało ich sposób myślenia i ich pisanie. Ale zasada na uniwersytetach zazwyczaj jest taka, że to studenci dostają w jakiś sposób wiedzę. Ja się dużo zastanawiałam, dlaczego nie cierpię uniwersytetów. Zrobiłam doktorat i spędziłam dużo czasu w szkołach, ale ich naprawdę nie cierpię. Myślę, że to jest ze względu na hierarchię. I to, co wydaje mi się ważnym zadaniem na uniwersytecie, to jest trochę odzyskanie zaufania przez studentów też poprzez poszukiwanie myśli i myślenia, które będzie oparte na doświadczeniu i od razu też pytanie, jakie to doświadczenie przynosi pisanie, jaką przynosi literatura. To ma też bardzo ważny wymiar etyczny, ponieważ z jednej strony nie chcemy powtarzać tego bólu, którego doświadczamy i który doświadczają też inni, ale chcemy też zostawić w tym pisaniu przestrzeń dla innych. Być może tych, których nie spotykamy bardzo często. I wydaje mi się, że to, co jest ważne w pisaniu współczesnych autorów palestyńskich, to jest właśnie to, jak ten sposób, w jaki żyją, warunki ich codzienności, stają się jednocześnie sposobem pisania, sposobem tworzenia literatury. I to jest niezwykle ważne, że arabskie słowo na literaturę jest takie samo jak arabskie słowo na etykę, więc mówimy o moralności i jednocześnie o literaturze i to wydaje mi się niezwykle ważne. Dodam jeszcze do tych słów, które wypowiedziała Adania a propos współczesnej literatury palestyńskiej, że przed chwilą ukazała się po polsku w przekładzie Anny Sak książka wybitnego palestyńskiego prawnika i pisarza Radży Shehadeha Dlaczego Izrael boi się Palestyny. Tę książkę także bardzo Państwu polecamy. To chyba brawa, takie króciutkie dla Radży Shehadeha i dla pani Anny Sak. Proszę Państwa, bezpośrednim powodem naszego spotkania jest ta niewielka, ale naprawdę poruszająca, można wręcz powiedzieć w jakimś sensie miażdżąca powieść Adani Szybli, Drobny szczegół, w przekładzie Hanny Jankowskiej. Za chwilę do niej zajrzymy, ale wcześniej chciałbym, by Adania przeczytała fragment z tej książki, a potem po polsku w przekładzie przeczyta Katarzyna Janusik. I just want to say that I'm actually reading. I hate reading. Okay, it's already hard work to write, and it took me such a long time to write it. But I just wanted to share some my love to Arabic language. It's really like it's a language that is I call it a witch, and it's so kind of a forgiving witch. You can make mistakes and this witch comes back and this witch is strong again. And this is my relation to the language. So I just wanted to give you a tempo, the feel of it. And by the way, I started writing this book 2004. And I promised myself this will be the last year I will speak about this book. So this is also the last time I will read, hopefully, here. Chciałabym tylko małą uwagę na chwilkę, że ja nie za bardzo przypadam za czytaniem. Pisanie jest wystarczająco trudne samo w sobie. Natomiast kocham język arabski. Uwielbiam go i on jest trochę jak taka wiedźma czy czarownica. Ale jest wybacza błędy i pozwala na nie. Więc chciałabym, żeby Państwo poczuli trochę ten język i poczuli też tempo tej książki. I chciałam jeszcze dodać, że zaczęłam pisać Drobny szczegół w 2004 roku i obiecałam sobie, że ten rok, 2024, to jest ostatni, kiedy mówię o tej książce, więc to jest też ostatni raz, kiedy będę z niej czytać. وبينما لم يتحرك صف السيارات سوى بضعة أمتار كنت قد انتهيت من دراسة جميع الشعارات والرسومات المخطوطة فوق الجدار الذي لم تبقى عليه تقريبا رقعة غير ملونة إضافة إلى صد كم هائل من الأولاد الذين حاولوا بيع أشياء لا حاجة لي بها بالمرة آخرهم كانت فتاة صغيرة شعرها منكوش ووجهها أسمر يسيل المخاط من أنفها تبيع العلكة فتحت عقيبتي وتناولت من داخلها منديلا ورقيا وقدمته إليها طالبة منها أن تنظف أنفها فاختفت هي من يدي على الفور واختفت عن الأنظار Ostatnim z nich była rozczochrana, zasmarkana dziewczynka o smagłej twarzy. Sprzedawała gumę do rzucia. Otworzyłam torbę, wyjęłam papierową chusteczkę i podałam jej, prosząc, żeby wytarła nos. Szybko porwała ją z mojej ręki i zniknęła mi z oczu. Tylko dwa samochody zdążyły przejechać, zanim dziewczynka wróciła i oderwała mnie od kontemplowania wysypiska, przeganiając dzieci, które pod jej nieobecność odległy samochód. Teraz nosek ma już czysty. Zaczyna tam, gdzie skończyła, prosząc, żebym kupiła od niej gumę do rzucia. Przyglądam się jej twarzy i chudemu ciałku i zauważam róg papierowej chusteczki wystający z kieszeni spodni. Wygląda na to, że będzie jej używać, póki pozostanie jakieś czyste miejsce. Podnoszę wzrok na jej twarz i powtarzam to, co powiedziałam już przedtem, że nie lubię rzuć gumy. Ale moja odnowa na nic się nie zdaje. Dziewczynka wciąż prosi, żebym kupiła od niej gumę. Odpowiadam, że jestem bardziej uparta od niej i że nie kupię gumy, choćby nie wiem, jak prosiła. Lecz te słowa najwyraźniej nie robią na niej żadnego wrażenia i wciąż nalega, żebym kupiła gumę. Przenosi przy tym wzrok z mojej torby na ubranie, potem na wnętrze samochodu. Mówię do niej w końcu, że powinna być w szkole, a nie sprzedawać gumę na punkcie kontrolnym. Po raz pierwszy zyskuję pewność, że nie jest głucha ani ograniczona umysłowo, wyjaśnia bowiem, że przecież są wakacje. Tak, zapomniałam. Znowu prosi. Pytam, jakie ma stopnie w szkole. Z przejęciem odpowiada, że dobre i zaraz ponownie prosi, żebym kupiła gumę. Pytam, co robi z pieniędzmi, które zgarnia ze sprzedaży gumy. Czy na przykład oddaje je rodzicom? Nie, odpowiada. Zatrzymuje dla siebie. Na co je wydaje? Mówi, że sprawia sobie różne rzeczy z okazji świąt, a potem znów mnie prosi, żebym kupiła gumę. Szukam w torbie portmonetki, wyjmuję kilka monet i podaję dziewczynce, dodając, że nie chcę gumy. Bierze ode mnie pieniądze, rzuca dwie paczki gumy na siedzenie pasażera koło mojej torby i ucieka. To był fragment Drobnego szczegółu. Czytała Adania Szybli, a po polsku Katarzyna Janusik. Proszę Państwa, przed chwilą Adania powiedziała, że już dwie dekady żyje z tą książką, ale mam nadzieję, że wybaczy mi kolejne pytanie, ponieważ my Drobny szczegół poznaliśmy w roku ubiegłym. To był fragment tej książki, w którym bohaterka, ta współczesna, wyjaśniam to osobom, które przypominam, które już są po lekturze, jeżeli nie, to bardzo gorąco polecam, próbuje wydostać się z terytoriów okupowanych i wypełnić swoją misję na terenie państwa Izrael. Ale ta historia, ta część, o której mówimy, osadzona jest we współczesności, zaczyna się znacznie wcześniej. Zaczyna się w roku 1949, kiedy na pustyni Negev, w państwie Izrael, które powstało rok wcześniej, właściwie tworzona jest granica, budowana jest granica między państwem Izrael a Egiptem, wówczas wrogim państwem względem Izraela. No i jednostka wojskowa, która przeczesuje teren, trafia na Beduinów i dochodzi do tragedii. Młoda dziewczyna ginie. Śladem tamtej historii rusza współczesna bohaterka Adani Shibli. Chciałem cię zapytać o impuls, o początek tej powieści. Jak to się stało, że zaczęłaś pisać drobne szczegóły? I think I was haunted by this question of those who speak perfectly, who write history perfectly, and those who stutter or stammer, those who whose language is broken as they are. And that we, sometimes we feel they are not so precise and not reliable. They're a bit hysterical and a bit irrational. I mean, you grow up and with this accusation. As a Palestinian in Palestine, you grow up with this accusation of your outside history, you're outside of this objective history and historical narrative as such. And then you wonder, okay, what kind of narrative is there for you? And I think this is a question that I grew up with, this deletion. And the first deletion you encounter as a kid is the deletion of the word Palestine. You're faced with that. And then you see, okay, if this is a deletion, this is a erasure of a word, what possibilities do I have in language? What is there left for me to be in language and trust language despite the erasure? Prześladowało mnie takie pytanie, ponieważ istnieje coś takiego jak historia idealna, tudzież mowa idealna, a na przeciwległym biegunie jest jakieś jąkanie się czy połamany język, a przecież często jesteśmy oskarżani o brak precyzji czy wręcz irracjonalne zachowanie. Palestyńczycy są o to oskarżani i istnieją poza obiektywną tak zwaną historią, poza obiektywną narracją i zadajemy sobie pytanie, jaka w takim razie dla nas jest możliwa narracja i historia. I spotykamy się z tymi usunięciami, z tymi zniknięciami od wczesnego dzieciństwa. Nawet samo słowo Palestyna jest w jakiś sposób zakazane. Więc prześladuje nas pytanie od zawsze, co możemy zrobić w tej sytuacji. So when coming to this text, like or thinking of literature, I mean, this is not about history. It is about perhaps the limits of history. And then what literature, what form of literature, or can literature allow a place for those who are irrational, unreliable, those who stutter and stammer, those whose narrative is not perfect? And that was a haunting question for me over time, many years. And also how to trust language when language is constantly being directed against you in your daily life. You see it everywhere. You don't exist when, in history books. And your pain is not really there in a way that you relate to it. It's always kind of almost exhibitionist. You should always show your pain extra of it, but you don't have the dignity of being with pain or narrating or not being able to narrate your pain. Więc tak naprawdę to nie jest pytanie o historię, nie chodzi o to, jaka jest historia, tylko jakie narzucone są ograniczenia, jaka może być, jak opowiadać tą łamaną, irracjonalną, niebudzącą zaufania historię tym językiem i jak ufać literaturze, w której nie wolno pokazać nawet naszego bólu. To znaczy powinien być pokazywany w sposób ekshibicjonistyczny, ale jest przez to odarty absolutnie z godności. And basically if you are faced with these two types of narration, the one that seems objective but deletes you and the one which is irrational but also is not really there for you. you're faced with that. And then going back, do you want to use the tools of this history that eliminates you? Can you trust this kind of narrative, the logical narrative, the narrative that pretends to be so truthful that you don't doubt it? And then you participate using the same tools. You are doing the same kind of exercise that you are suffering from, that is being directed against you. Or will you go and you try to find a different type of narrative structure and language? And I think this is what also brought me to literature in the first place. This your exaggeration in literature is accepted because literature likes exaggeration. This stammering and stuttering is possible in writing that allows you to come back and delete. And I think this stuttering also evident in the writing process of the book that took 12 years. It involved these 12 years, a lot of deletion and return. And then you find that actually writing and literature, they provide or they are capable of allowing a place for those who are not allowed a place in history. Istnieją dwa rodzaje narracji. Jest narracja obiektywna, budząca zaufanie, która nas usuwa, a druga to jest ta irracjonalna, ale potem w którymś momencie okazuje się, że ona też tak naprawdę nie jest dla nas, dlatego że należy zadać sobie pytanie, czy chcemy używać tych narzędzi, takiej narracji, która z jednej strony nie budzi niczyjej wątpliwości, ale z drugiej strony właśnie nie jest dla nas. Więc albo używa się narzędzi, które budują opresję, albo szuka się alternatywy, alternatywnego sposobu mówienia. I to jest jeden z powodów, dla których zwróciłam się w stronę literatury, dlatego że literatura pozwala na przesadę. Literatura robi miejsce dla jąkania się, dla wracania, dla usuwania fragmentów. Zresztą jest to też naturalny proces pisania, które trwało 12 lat. Było tam dużo powrotów, ale też wycinania. I dlatego wydaje mi się, że pomyślałam sobie, że literatura to jest miejsce dla tych, dla których nie ma miejsca w historii. The book is formed by two chapters. The first one, as Michał mentioned, it follows the kind of the perpetrator of a crime. And the second part tries to follow it differently. And I think this question comes also from how history of crimes are written. You know, in forensic investigations by the police, you have the victim. The victim already is not there, was killed. The only way to reconstruct the narrative of what happened is following the footsteps of the criminal or the perpetrator. But the book proposes, if you follow in that footsteps, what becomes of you as a person? And on the other hand, when you follow in the footsteps of the victim, if you try, if you dare, like let's say we are in a police investigation and we decide, okay, we're going to leave the perpetrator. We're going to tell the perpetrator, actually, we're not going to follow your footsteps because you're a criminal and we don't want to use your tools and not to be in your position as well. So we go and follow the footsteps of the victim. What happens eventually to us? What happens really if we take the tool of the victims, if we follow the footsteps of the victims? Are we going to be the victim? Are we just going to be in that circle of impossibility of meeting of the two? And I think this is, I mean, now I sound smarter, but when I was writing the novel, I was not smart at all. I just was writing and rewriting and rewriting. And this is all thinking comes after the process was over. Książka składa się, jak już wspomniał Michał, z dwóch rozdziałów. Pierwszy napisany jest z perspektywy oprawcy, a drugi próbuje opowiedzieć historię z innej perspektywy. I tu można wrócić do pytania, jak pisze się opowieści o zbrodni. W literaturze kryminalnej, gdy zazwyczaj ofiara na początku książki jest już martwa, prowadzone jest śledztwo, a więc w jakiś sposób idzie się w ślad za sprawcą. I pojawia się pytanie, co się z tobą dzieje, gdy idziesz za sprawcą, gdy używasz narzędzi, można powiedzieć, sprawcy, i co się zrobi, co się stanie, gdy pójdziemy śladami ofiary. Co się z nami dzieje? Czy sami staniemy się ofiarą? Czy wejdziemy w taki jakiś cykl niemożności spotkania tych dwóch perspektyw? I teraz może wydawać się, że ja to wszystko wiem, ale to jest pewna refleksja, która przyszła już po napisaniu książki. Nie wiedziałam tego i dlatego było tak dużo pisania, przepisywania i wycinania. Przy okazji kolejnego pytania przeczytam fragment drugiego rozdziału Drobnego Szczegółu, ale zrobię wprowadzenie. Kilka miesięcy temu przy okazji premiery książki mieliśmy okazję rozmawiać z Adanią online. Wtedy powiedziała, i teraz o to także chcę zapytać, o odkrywaniu zbrodni z przeszłości i próbie rozliczania tych zbrodni w Izraelu wewnątrz izraelskiej armii, o jakimś rodzaju szukania sprawiedliwości przez społeczeństwo izraelskie po wielu dekadach. W tej książce bohaterka dociera do artykułu, który opisuje zdarzenia opowiedziane przez sprawcę w pierwszym rozdziale książki. Bohaterka mieszka na zachodnim brzegu i zanim wyruszy, zanim sprawdzi, co się dzieje, co się stało i czy jest w stanie rozwiązać zagadkę, tak notuje, tak mówi. Zanim to zrobię, telefonuję do autora artykułu, izraelskiego dziennikarza, próbując udawać pewną siebie osobę. Starając się w miarę możliwości nie jąkać, przedstawiam się jako palestyńska badaczka i wyjaśniam, dlaczego dzwonię. Ani jedno, ani drugie nie robi na nim wrażenia. Pytam, czy mógłby mi udostępnić dokumentację dotyczącą opisywanego incydentu. Odpowiada, że wszystko, czym dysponuje, przedstawił w artykule. Mówię, że mimo to chciałabym się sama z tym zapoznać. On na to, że jeśli mi na tym zależy, mogę poszukać na własną rękę. Pytam, gdzie? W muzeach i archiwach Armii Izraelskiej i organizacji sionistycznych z tamtych czasów, a także specjalizujących się w tematyce regionu, w którym to się zdarzyło. Gdzie one są? Odpowiada tonem, po którym znać, że jego cierpliwość się wyczerpuje. W Tel Awiwie i na północno-zachodnim Negewie. Zadaję jeszcze pytanie, czy jako Palestynka miałabym dostęp do tych muzeów i archiwum. Przed odłożeniem słuchawki odpowiada, że nie widzi powodów, dla których ktoś mógłby mi odmówić. I ja nie widzę powodów oprócz jednego, mojego dokumentu tożsamości. Tu się toczy bardzo ciekawa gra między izraelskim dziennikarzem a Palestynką, która próbuje zbadać na własną rękę to, co wydarzyło się na Negewie w 1949 roku. On mówi, że nie widzi powodów, dla których ktoś miałby odmówić jej dostępu do akt. No ale przecież wiemy, jak wygląda rzeczywistość na Bliskim Wschodzie. Czy to jest wyimaginowana sytuacja? Czy takie sytuacje często mają miejsce? Yeah, and I think this inability of Israelis to see the conditions of Palestinians is not only limited to Israelis. I mean, look at us in societies. We live in situations of privilege and we hardly notice how it is also for others who are unprivileged. I think sometimes it's a lot to ask. People feel it's a lot to ask to turn. And for me, this idea to turn, and it's not a question of justice. I think it's more of a question of being able to look. Actually, I always was obsessed with, as a kid, in the Bible, there's a story of Lot. And when he leaves his family and his wife comes with him and two daughters. But when they run away, I mean, the wife turns around to look and then she turns into a statue. And I always was like, you know, on her side. Actually, yes, you should look back and you should turn back. So it's more than a big demand of justice. It's the gesture of saying, I would not shut my eyes. Of course, if we want to save ourselves, and we see with the story of Lot and his two daughters, they want to save their lives. And the only way to save your life is by not looking. And if you look as if the minute that you look, the minute you care, you get contaminated by something. And this contamination is very interesting, is with what are we going to be contaminated if we look? And we see it, for instance, in our societies when we pass in big cities with homeless people, how we are not trying to look, as if we are ashamed of this moment of realization. And I think it is what also plays in the context of Palestinians and Israelis, or Israelis not really looking. It's difficult to look. And specifically when you see that your whole system is functioning on this dehumanization, and actually you find justification for this dehumanization. Every new year, every 2 years, there's a new reason. You know, every few years, there's a reason for this dehumanization. And not to look. And also we have this dehumanization, you know, the poor are poor because they're lazy, they're homeless because they have mental issues, as if it's okay to turn homeless if you have mental issues, as if it's okay to practice violence on somebody because they are like this there. And these questions, I think they are more haunting for me, this gaze, this moment that we look. And I think literature allows us this look, or it allows me. It allowed me since I was a kid this ability to look. But news does not allow me to look. It allows me to look quickly and move on. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że Izraelczycy tak naprawdę nie widzą sytuacji Palestyńczyków i nie jest to problem jedynie Izraelczyków. My też, żyjąc w uprzywilejowanych społeczeństwach, nie patrzymy często na tych, nie dostrzegamy tych, którzy są tych przywilejów pozbawieni, a więc nie chodzi nawet, moglibyśmy zmienić spojrzenie, czy raczej zobaczyć. Więc chodzi tak naprawdę o to, żeby zobaczyć bardziej niż o to, żeby w jakiś sposób wymierzyć sprawiedliwość. Bardzo jest mi bliska historia biblijnego Lota, który wraz z żoną i dziećmi ucieka, chce się uratować, ale żona patrzy w tył na to, co pozostawili i zamienia się w słup. A tymczasem moim zdaniem trzeba spojrzeć w tył. Ja chcę się odwrócić i spojrzeć w tył. Ten gest wydaje mi się niezwykle ważny i kluczowy, żeby nie zamykać oczu, choć z drugiej strony, żeby się uratować, nie można spojrzeć za siebie. A jeśli już spojrzymy, to w jakiś sposób jesteśmy zanieczyszczeni, stajemy się zanieczyszczeni, na przykład gdy dostrzegamy bezdomnych. W jakiś sposób wstydzimy się tego. Więc wydaje mi się, że Izraelczycy w dużym stopniu właśnie nie patrzą i nie dostrzegają, co jest niezwykle pewnie związane też z tym, że cały system w Izraelu oparty jest na odhumanizowaniu i co roku znajdowane są nowe sposoby, żeby to pogłębić. I znajdujemy też jakieś wyjaśnienia, nawet w naszym społeczeństwie, że osoby biedne są po prostu leniwe, a osoby bezdomne są zapewne mają problemy psychiczne, ale to jest tylko uzasadnienie dla przemocy wobec nich. Więc to pytanie jest dla mnie niezwykle ważne i wydaje się, że literatura jest tym miejscem, które pozwala na to spojrzenie. Na pewno jest miejscem, które mi pozwala na spojrzenie, gdy tymczasem wiadomości i media mi na to nie pozwalają. Spoglądam, ale natychmiast odwracam wzrok. Ale jednak mimo coraz bardziej skomplikowanej, wręcz tragicznej sytuacji na Bliskim Wschodzie dziś, twoja książka daje nadzieję na to, że wciąż znajdują się ludzie, którzy próbują walczyć o sprawiedliwość, nawet jeśli wywodzą się z tych, którzy są oprawcami, a nie ofiarami. O jak wielu sytuacjach próby wyjaśnienia tragicznych zdarzeń z przeszłości wewnątrz społeczeństwa izraelskiego słyszałaś? Czy ta historia, którą opowiedziałaś w drobnym szczególe, jest wyimaginowana? Czy naprawdę zdarzyło i zdarza się, że są ludzie próbujący opowiedzieć o tragedii Palestyńczyków, o zbrodniach popełnionych przez wojsko izraelskie, przez armię, że mimo, że ta sytuacja jest coraz bardziej skondensowana i jeszcze bardziej tragiczna niż kilka lat temu, to są ci, którzy próbują stanąć po stronie sprawiedliwości, bo nie dali sobie złamać kręgosłupa moralnego. Yes, certainly, and I think it's even more difficult and more challenging. I mean, sometimes when you are oppressed, it's almost easy to know on which side you are, or like if you want to call it justice, you know there's an absence of justice. But I think the difficulty when you don't have to see it, but then you insist to see it. And I think this takes a lot of courage. And there are really a number of Israeli, I don't like to use the word activists, but, you know, Israelis who insist, who investigate. I mean, there are several institutions like Zohrot, and there is Tayosh. These are people who being also attacked by the Israeli mainstream or the Israeli right wing and even the Israeli center as traitors. And I find this is like really a moment of courage, but I should say it's a different position and it's a different difficulty. And that difficulty, I really, perhaps I don't have access to it because, you know, perhaps also it's understood that Israelis don't want to speak about their difficulty in that, but they're just doing it. And it's something that also ethically provides you with strength, you know, like also you think, what if one day I will be the oppressor, how much I will have the courage to stand away from the common feeling and to say no, the ability to say no, to articulate a no. And there's a lot, just this word, just to say no, just to even to think it, even to feel it, to realize there's something wrong is a huge step. And I think it's important. This is inspiring also some time to think about it and to inspire us in different contexts. Tak, i mam czasem takie wrażenie, że ci, którzy są prześladowani z jakiejś strony mają może nie łatwiej, ale ich strona jest bardziej jednoznaczna. Natomiast jeśli mówimy o tej drugiej stronie, oni potrzebują odwagi, żeby sytuację dostrzec i o niej mówić. I w Izraelu jest wiele osób, nie chcę ich nazywać aktywistami, ale jest wiele instytucji, które działają w tym zakresie i są też one atakowane. Są atakowane przez centrum, są atakowane przez prawicę, przez mainstream, uważane za zdrajców. I myślę, że to jest inny rodzaj trudności. Ja tak uważam, ale oczywiście nie mam do niej dostępu, a sami izraelscy działacze też oni nie mówią, skupiają się na tym, żeby opowiadać historię. I wydaje mi się, że w tym też jest jakaś siła moralna, kiedy możemy pomyśleć sobie, że my także w sytuacji, gdybyśmy znaleźli się w sytuacji bycia oprawcami, znaleźlibyśmy w sobie odwagę, żeby się sprzeciwić i żeby powiedzieć nie. A nawet jeśli nie powiedzieć, to chociażby pomyśleć i poczuć. Samo to wydaje mi się bardzo ważnym krokiem i bardzo dużą inspiracją. Kończymy pierwszą część naszego spotkania, czyli audycję radiową. Dla tych spośród Państwa, którzy słuchali nas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, mam krótki komunikat, że o książki Adani Szibli można się w tej chwili ubiegać, pisząc do mnie, książki@polskieradio.pl. A Państwa będących z nami na Górach Literatury na 10. jubileuszowej edycji tego wspaniałego festiwalu, bardzo proszę o brawa dla tłumaczki Katarzyny Janusik i Adani Szibli. To było spotkanie z palestyńską pisarką Adanią Szibli, które odbyło się wczoraj w ramach festiwalu Góry Literatury, któremu Trójka patronuje. Spotkanie na język polski tłumaczyła, za co dziękuję, Katarzyna Janusik. Michał Nogaś, do usłyszenia. Wszystkie książki świata. Oh.